Once I had a secret love that lived within the heart of me. All too soon, my secret love became impatient to be free. So I told friendly star the way that dreamers often do, just how wonderful you are and why I'm so in love with you. Een mooie antieke van heel erg lang geleden van Doris Day, haar geheime liefde. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan je oren weer lekker vertroetelen. En dat deden we natuurlijk al door die prachtige antieke van Doris Day. Maar er komt nog veel meer fraais aan, dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren naar de late avond. Maar behalve prachtige muziek hebben we natuurlijk ook leuke onderwerpen. Bijvoorbeeld Jeroen van Gent ging de straat weer op met zijn blauwe microfoon en vroeg aan u: wat zou u doen als u voor één dag weer kind kon zijn? Ja, goeie vraag. Wat zou u doen? Denk er maar eens over na. Straks hoor je antwoorden van de mensen op straat. Middags Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over het zwaantje, geloof ik. En er zijn zoveel verhalen in Vlaardingen dat willen ze laten zien. Ja, en wie dan wel? Dat hoor je straks hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Through the days ahead, I think of days before.

Alweer 12 jaar geleden dat ze meedeed aan het Eurovisie Songfestival. Anouk met deze Bird. Volgens mij het mooiste nummer ooit dat we hebben ingezonden naar het Eurovisie Songfestival. Maar dat is mijn persoonlijke smaak. Birds dus. En voor Gloria Estefan en NSYNC samen met Music of My Heart. Tijd voor ons eerste onderwerp. Jawel, de reportage van Jeroen van Gent. Als kind weet je vaak nog van niks. En kan je met een hoop dingen nog iets of niets aanvangen. Als volwassene zou je alles wel eens een beetje willen weten. Maar wat doe je er dan weer mee? Als het trouwens kon, is dan de vraag. Voor één dag weer kind zijn. Zou dat wat zijn voor u? Jeroen van Gent ging de straat op, vroeg het u. En hier zijn uw, jawel, opmerkelijke antwoorden. Als u weer één dag kind was. Stel, u bent morgen weer een kind. Wat zou u doen? Ja. Dat is een, daar zou ik nog een dag over na moeten denken. Wat je dan zou moeten doen. Dat is niet 1, 2, 3 wat je dan... Ja, die vind ik lastig. Ja, dat is ook ik is maar hypothetisch. Ik denk dat ik gewoon lekker buiten zou spelen. Lekker buiten spelen. Onbezorgd. Ja, ja. Onbevangen. Geen journaal. Juist. Geen, weet ik veel. Stoepkrijt, knikkeren, dat soort dingen. Ja. Dat is wat u vroeger ook deed misschien. Dat deed ik altijd wel, een botje tik en zo. Maar goed, als u een dag een kind kon zijn, wat zou u doen? Ja, terug in de tijd. Ja, terug in de tijd. En begin ik me toch een beetje op voetbal te oriënteren weer, denk ik. Was vroeger echt voetballer? Ja, lekker. Ik was echt een voetballer vroeger, ja. En ja, hoe ging dat? Op straat gaan of in competitie? Ja, op straat. He, want de put is aan de zijkant, dat was het doel. Maar ik mocht met mijn 12e pas voetballen, toen de tijd. Ah, dat zat er nog voor. Ja. En hoe liep het verder op het veld? Ja, dat liep prima, want we gingen steeds verder. Eerste helft al, kampioen van Nederland. Dus wat wil je nog meer? Ja. Dus ik zou een jaartje of een weekje zou ik alweer zo. Ja, gewoon even een stapje terug in de tijd. Ja, even kind zijn. Ja. Dus dat is wel heel lang geleden. Dus het kan best geen kwaad om het nog eens te proberen. Nee, toch? Maar de rest eromheen, nee, dat hoeft voor mij niet. School en zo, kleuterschool. Ja, school wel. Hypothetische vraag. Ik heb geen slechte jeugd gehad, dus dan kun je ook niet zeggen van iets wat je beter wil doen. Nee. Nee. Nee, maar onbevangen. Onbevangen voor misschien gewoon spelen. Ja, op de straat. Ja. Want dat kan dan. Kijk, je hebt dan niet de zorgen, bij wijze van spreken, als je kind bent. Ja. En die hebben nu toch ongemerkt wel zulke dingen. Ja. En dat is dan het leukste. Ja, het kind, kleuterschool, hè, weet je wel. Gewoon helemaal vrij. Ja, wat zou u doen als u voor één dag weer kind was? Wat zou u doen met dat mooie weer vandaag? Buitenspelen. Ja, buitenspelen. Vroeger was het altijd buitenspelen. Dan hadden we geen telefoon en geen televisie en dat soort dingen. Dus we gingen met heel de buurt, met de kinderen, gingen we buitenspelen. Naïef zijn, vrij van ellende. Ook geen journaal kijken. Dan, ja, precies. Dus dan heb je die ellende ook niet als je kijkt. Nou ja, wel kijken, maar niet begrijpen dan als kind. Ja. Maar goed, je kan nu je kop in de zand steken, maar dat helpt ook niet. Nee. Dus. Nee. Nee, dat is ook niet de bedoeling van de vraag, hoor. Het enige dat je denkt van nou, je bent weer eens onbevangen. Ja. Dat is het leukste van. Ja. Ja. Ja. Want als je terugdenkt aan uw kindertijd, die ging wel goed. Prima. Dat is goed voor. Geen klachten. U heeft misschien kleinkinderen, ik weet het niet, maar spelen die nog buiten? Ja, want die zijn al groot. Toch dus die zijn die voetballen en sporten en zo. Dus dat toch weer wel. Ja. Ze zitten niet de hele dag te gamen of zo. Nee, ze werken ook, dus dat gaat niet, hè. Oh, juist. Ja, het zijn nog weer grote kleinkinderen. Ja, zeker. Het zijn geen kleinkinderen, maar grootkinderen. Grote kleinkinderen, ja. Stel, u bent voor één dag weer kind. Wat ga ik dan doen? Voetballen. Lekker voetballen? Ja. Gewoon lekker op straat? Of, ja, gewoon lekker voetballen, lekker spelen buiten. Heerlijk onbezorgd, geen ellende. Nou, ja, precies. Dat kan helemaal geen kwaad. Deed je dat vroeger ook, voetbal? Ja, heel veel. Heel veel? Ja. Nooit meer gedaan? Nee, knie kapot. Oh, dat is niet goed. Nee. Toch niet met voetballen gebeurd? Zeker wel. Nee. Oh nee, hè. Ja, dat gebeurt nog wel eens. Harde schop tegengekregen? Ja, meerdere. Ja, goed. Doelgericht? Hebben ze dat expres gedaan? Zeg maar? Nee, toch niet? Dat zal toch niet in de jeugd vallen? Oh, gelukkig. Nee. Enthousiasme. Gewoon lompigheid, denk ik. Precies, enthousiasme. Ja. Maar toch, mist u het voetbal? Nou, toen wel, nu niet meer. Maar ik zou het wel leuk vinden als je zegt, nou, kan het weer. Ja, voor een dagje als kind. Ja. Nou, dat zou ik wel leuk vinden. Stel je voor, je kan voor één dag weer kind zijn. Nou, ik denk dat het wel lekker is als je geen zorgen meer hebt. Ja. Ja. Dat gewoon even alle zorgen die je als volwassene hebt, dat die in één keer uitstaan. Dat je gewoon nergens meer aan hoeft. Gewoon buiten spelen, ja. Ja. Alleen maar denken aan hoe laat ik thuis moet zijn in plaats van alle andere zorgen die je hebt. Dat is het grootste voordeel, toch? Ja, zeker weten. Ja, klopt. Ja. Kunt u zich nog een beetje de jeugd herinneren, kindtijd? Ja hoor, zeker. Ik kom uit 88, ik ben nu 37. Dus dat weet ik nog wel. Lekker buiten spelen, terugkomen, eens even een kopje thee thuis drinken. Ja. En daarna lekker naar buiten, heerlijk. Ja hoor, zeker. Ja, dat herinner ik me nog wel. U wilt, zou best wel een dagje nog willen dan? Ja hoor, terug. Ja, een weekje ook wel, hè? Een weekje? Ja hoor, tuurlijk. Hartstikke goed. What is segregation? I don't know what segregation is. What is bigotry? I don't know what bigotry is. What does hatred mean? I don't know what it is. What is prejudice? I think it's when somebody's sick. I can see many motorcycles coming by now, police motorcycles. Just heard a call on the radio for all units along Industrial to pick up the motorcade. Something has happened here. We understand there has been a shooting. The presidential car coming up now. We know it's the presidential car. You see Mrs. Kennedy's pink suit. There's a Secret Service man, spread eagle, over the top of the car. We understand Governor and Mrs. Connolly are in the car with President and Mrs. Kennedy. We can't see who has been hit, if anybody's been hit, but apparently something is wrong here. Something is terribly wrong. I'm in behind the motorcade, trying to follow them. It looks as though they're going to Parkland Hospital. We interrupt this program to bring you a special bulletin. Dallas, Texas. The flash, apparently official. President John F. Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Anybody here seen my old friend Martin? Can you tell me where he's gone? He's freed a lot of people, but it seems the good they die young. Difficult days ahead, but it really doesn't matter with me now. Because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live. No one can be certain who next will suffer from some senseless act of bloodshed. Yordi has just sent me a message that we've been here too long already. So my thanks to all of you, and now it's on to Chicago, and let's win there. Senator Kennedy has been shot. Is that possible? Oh, my God. Senator Kennedy has been shot. Director Johnson has a hold of a man who apparently has fired the shot. Get the gun. Stay away from the gun. His hand is frozen. Take a hold of his thumb and break it if you have to. Get his thumb. All right. That's it, Raper. Get it. Get the gun, Raper. Hold him. We don't want another Oswald. Like it or not, we live in times of danger and uncertainty. That is the way he lived. That is what he leaves us. My brother need not be idealized or enlarged in death beyond what he was in life. Be remembered simply as a good and decent man who saw wrong and tried to right it, saw suffering and tried to heal it, saw war and tried to stop it. Those of us who loved him and who take him to his rest today, pray that what he was to us, what he wished for others, will someday come to pass for all the world. As he said many times, in many parts of this nation, those he touched and who sought to touch him. Some men see things as they are and say, why? I dream things that never were and say, why not? What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. What is segregation? I don't know what segregation is. What is bigotry? I don't know what bigotry is. What does hatred mean? I don't know what it is. What is prejudice? I think it's when somebody's sick. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. C'est d'abord sa frimousse avant de voir son pouce qui m'a fait ralentir. Sa voix à la portière, à ce ton de prière de celles qui savent mentir. Ni perdu, ni mendiante, j'suis étudiante. Dans ta caisse, brinque-ballante, ta route est Nantes. Bien sûr, c'était pas mon chemin, mais j'ai senti mes mains vissées sur le volant. J'ai jamais été audacieux, mais j'ai senti mes yeux glisser sur ses collants. On a quitté Paris et la ville canarie, on l'atteindra demain. T'as passé les 6 heures dans le rétroviseur à torturer tes mains. Courvais-tu impatiente, qui es-tu diante? Qu'as-tu vu qui te hante pour que tu mentes? Bien sûr, c'était pas mon problème, mais quand j'ai vu l'emblème d'une station Texaco, j'ai jamais été audacieux, mais sur le parking silencieux, j'ai carré mon taco. Une station essence, 3 minutes d'absence, il m'en fallait bien moins. Pour ouvrir son sac, y trouver 10 plaques et une arme de poing. Dangereuse, envoûtante, religieuse, mente. Je la revois, chancelante, quand je la plante. C'est alors que revient la question lancinante. Si j'avais été audacieux, qu'aurais-je vu sous les cieux qui s'étalent sur Nantes? Renan Slus, natuurlijk uit Frankrijk en Nantes. En Tom Clay en de Blackberries. Nee, dat waren geen telefoons toen de tijd. Met What the World Needs Now is Love's with Love. Met daarin, ja, heel belangrijke Amerikaanse politieke moorden erin. Die daarin werden herdacht en besproken en bezongen. Dat dus, en dat is nog steeds een memorabel gebeuren. Zeker nu de papieren rondom de dood van John F. Kennedy openbaar zijn geworden. Goed, over een paar minuten wederom de column van Midas Dekkers. Hij gaat het opnieuw hebben over het zwaantje. Je hoort het zo meteen na een prachtige van Jenny Abram. My Favorite Song. Ja, een hele aparte uitvoering van een nummer uit The Sound of Music. En ook gebruikt voor een automerk. And schnitzel with noodles. While

We maken kiekjes met Ed Sheeran. Photograph. Ook alweer 10 jaar geleden gemaakt, dit nummer. En het zit nog goed in onze herinnering. Photograph dus. En Donald Jones. Ik zou je het liefste in een doosje willen doen. En bewaren. Altijd bewaren. Legendarische woorden van deze ja, prachtige artiest. Goed, over een paar minuten gaan we praten met Linda Zwart. Zij is beeldmaker. Herman de Bruin praat met haar. Linda Zwart is beeldmaker en werkt graag met sociaal-maatschappelijke thema's. Waarom ze dat doet? Wat is haar passie? En wat maakt ze? Je hoort het zo meteen na deze van Britney Spears. From the bottom of my broken heart. I don't know. Er zijn heel veel verhalen in Vlaardingen, dat wil ik laten zien. En die zit in de studio. Linda Zwart. Linda, welkom. Hoi, ja, dankjewel. Je bent beeldmaker en je wil verhalen vertellen of laten zien aan mensen. Ja, klopt. Met beeld. Ik ben beeldmaker, dus vooral met beeld wil ik werken. Noemden we dat vroeger een fotograaf of is het meer dan een fotograaf? Het is veel meer dan dat, ja. Ik heb illustratie gestudeerd, dus dat is vooral tekenen, schilderen zit er ook wel bij. Ja. Ja, en fotografie heb ik ook gedaan, maar ik heb mij ook ontwikkeld als filmmaker. Dus voor mij was het dan logisch om mij beeldmaker te noemen. Mm-hmm. Omdat het veel meer omvat dan alleen maar illustratie of film. Ja, en dan wil je de beelden van Vlaardingen, de verhalen van Vlaardingen, laten zien. Hoe doe je dat? Ook op verschillende manieren. Ik ben bijna drie jaar geleden in Vlaardingen komen wonen. Mm-hmm. En ja, het is gewoon een heel interessante stad. En ik dacht, hier zijn ook verhalen te vinden bij bewoners. En ik kwam in contact met Museum Vlaardingen. Ja. En nou, ze hadden ook een soortgelijk project dat ze ook verhalen wilden ophalen van de Vlaardingers. Want Vlaardingen is natuurlijk bekend van zijn visserijverleden. Ja. Maar tegenwoordig is dat niet meer. Maar er zijn veel meer verhalen te vertellen over Vlaardingen. We deelden eigenlijk een beetje diezelfde passie. Ja, ja. En toen dacht je, nou, dat kunnen we mooi samenvoegen. Nou, absoluut. Ja, ja dat was het idee. Ja. En toen heb ik een museum voor de wijk gebouwd. En dat is een kleine piepenwagen. Die heb ik... Dat is een rollend museum, zou je kunnen zeggen, toch? Ja, klopt. Ja, en die piepenwagen heb ik dus omgebouwd tot mini-museum. Om echt met die wagen de wijk in te gaan. Om mensen te kunnen spreken en verhalen op te halen. Ja, precies. Ja. Ja, want daar gaat het om natuurlijk. Die verhalen van mensen die moeten bewaard blijven. Ja. En krijgen mensen dan inspiratie door die piepenwagen? Door wat daarin is? Nou, er zijn op een aantal evenementen geweest en hebben daar gestaan. En we hebben samengewerkt met een theatermaker, Camille Bonger. En zij vertelde ook verhalen. Maar we hadden dus objecten meegenomen uit het museum. Mm-hmm. Van het herwaarderingsproject. En ja, die objecten vertelden allemaal een verhaal over het verleden van Vlaardingen. Ja, precies. En die theatermaker die vroeg mensen uit het publiek van... Hey, wat is jouw associatie bij dit voorwerp? Of kan je hier wat meer over vertellen? En toen kwamen de verhalen los. En dat is hartstikke leuk, want die ouderen die wisten heel leuk te vertellen... wat dingen waren van bijvoorbeeld het netten, boete heette dat geloof ik. Zo heet en dat, ja. Een schaaf, een houtschaaf. En wat tegenwoordig niet meer gebruikt wordt. Ja, ja. En de kinderen die in het publiek zaten, die staken daar ook heel veel van op. Ja, natuurlijk. Want dat zijn allemaal dingen die er niet meer zijn, maar die nog wel verteld kunnen worden, absoluut, waar die mensen nog een beeld bij hebben. Ja, precies. Verhalen die worden verteld en dan zijn ze weg. Of ga je ze op een of andere manier bewaren? Ja, dat is de bedoeling. Ja. Er zijn natuurlijk zoveel manieren om verhalen in beeld te brengen. En mm-hmm. ik heb ook in mijn eigen wijk, probeer ik dat nu ook op te zetten. Het is een nieuw project, dus het is nog niet heel duidelijk uitgewerkt. Maar ook daarin, in mijn wijk, wil ik die bewoners spreken. Ja. En verhalen ophalen en dan in combinatie met fotografie en de verhalen in beeld. Dan komt het beeld weer naar voren. Precies, ja. Ja, ja. Maar voorlopig zijn er nog genoeg verhalen uit Vlaardingen om te vertellen, om de historie te bewaren. Zeker, ja. Linda Zwart, dankjewel voor het gesprek over de verhalen van Vlaardingen. En de Vlaardingers zijn nog niet uitverteld. Nee, of zoek je nog mensen die nog meer verhalen kunnen vertellen? Of zie je die dan wel in het museum van de wijk? Wij komen naar de mensen toe. Precies. En dan hoop ik dat er nog veel meer verhalen komen over Vlaardingen om die historie levend te houden. Dankjewel Herman voor deze bijdrage weer aan de late avond. En daarmee is de show alweer voorbij. Het is super snel gegaan op deze avond. Maandag is er weer een late avond. Natuurlijk, vanzelfsprekend. En dan zit hier natuurlijk Norbert Ketting. Ook hij heeft prachtige muziek en leuke onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zometeen, zoals gebruikelijk, een mooie nacht. Prachtige misschien wel zwoele droom een keertje voor de verandering. En als je gaat werken en blijft werken, wens ik je een hele goede wacht. Tot de sluit van de show, Rob Thomas en Pieces. Mooie nacht.